Me dɔgrema, dɔni mu. Ngoden la ke yuwa kali barkar kanu po mubi litigbab kali o jienu. Kari diani litugunni le lipuwal kuri. Kabi tabni mimar mabontaban ka lele. Ngoden la yama lekin piya upalu ko kwaani. Mwenkundi kitabri mimar mabontaban ka la. Kibabri litilna. Tampol po lenkitingini lenkitingti po obakul kiden firi kibabri litili kinwali liyeni. Ndem buur bonkiyan la kelma baaden la o bakuli yuan pundi ki gbabri litili ki nwali liyeni. Lani bini kperib siga yendo den yerin. Nganda buuri, jiri, yuan tye jura buuru yangban lo. Davir ben kperiyen, kwani mi jama gi paari gi ba fri gi tabri mi maal ma bon tabin ka lelela ki go gbabri litili yen. Lani ngoden la ki pebiga, kiri nan ki bukorga. Kege selibar karkanu kan abon fuor nara lembeni kwelbi yen siga odem pia yina lele le nuni lele yintie otion fuom yaba bi lele wansuan yaba ke ding kulin kepe bigi yeni de nan ke galitili yuan kalibar karkanu po jenunni wande galitili abon fuor nara len bi pi lie ndi kwen narba den gban wan kepe bigi nen tuwali bi siga yuwa kul de muubi ku korgu len wula tarabu mu ke mu biye len adu bila yalantie bini garnga bi jandi biden yin bu yam pambo kitwa apundi gi galitiri gi tabri mi marma kerma biden kora ka dab nuba o tiem polleni aswama gi faba yi buor kurinni leni ima buor kuri ini buor kurinni leni mi diema kursiga ateke bitwa diema leni ko parkiamba o tiempo bi ba diri gitinga ni ngode nuali kibar malek mba bon kiala niali ban yabin lindi li barkal kanu le na bon four nara le ni bin kelba bi kali identie trapiga termi trapiga hali a trois trois bam bi den kani kitwa ande ko yete dia kuri ka pa jeu le mai malo ye so ga no so ki diri ki kiari ye te ba ngode ngbari kem tam kuri tampol po lenkitingini kitingti po le minyinki ame ne kuli yini kitwa mari wa kai ba ka ka ru po ke ti te ru a ya ma ki pa ri ye ti ki ki ti a ri le ba ka mu a yo ya yo abon for na ra de twa ari na bini kwel ba mo den gbani ki ku ya ba